الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة katika aya hii tukufu akitubainishia msingi katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ya kwamba wao wanaofuata masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama wa radiyallahu anhum fil aqidati wa fil ibadati wa fil muamalati wa fil manhaj ilman wa amala. Ayuha nas ibadallah, anasema Allah katika hii aya: fain amanu, kama hawa mayahudi na hawa manasara wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa mithili ya yale mlioyaamini nyinyi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bimithli ma amantum bihi, kwa mithili ya yale mlioamini nyinyi, kwa maana wakitenda katika hii dini mfano wa yale muyatendayo katika ibada na aqida na muamala na da'wa, wakaamini kwamba la ilaha illa Allah, wakaamini amanu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasulan nabiyya, kama wataamini mayahudi hawa na manasara hawa wa Najran, au mayahudi hawa wa bani Quraidha wa bani Qainuqa wa bani Nadhir, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kwa hakika watakuwa wameongoka. Rasul au Allah subhanahu wa ta'ala anawataja masahaba na anawamithilishia mambo yao, ili mayahudi wawe sawa, ili manasara wawe sawa, basi yao katika dini yamithiliane na yale ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nnasu ibadallah, huu ni uelewa ambao anatakikana awe nao kila Muislamu, kwamba Allah amesema fa in amanu, kama wataamini, na imani kwetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa qawlun wa amalun wa i'tiqad. Kwetu sisi Ahlus Sunnah imani ni qawli, kwetu sisi Ahlus Sunnah imani ni amal, kwetu sisi ahalu sunna, imani ni itikadi katika moyo. Kwa maana sema walio yasema masahaba, fanya walio yafanya masahaba, itakidi kwa mujibu wa itikadi walio itakidi masahaba. Fa in amanu, kama wataamini, kwa maana wakasema, wakafanya, wakaitakidi, bimithli ma amantum bih, kwa mithili ya mlio ya amini nini mnayoyasema na kuyafanya na kuyaitakidi, faqad ihtadaw, kwa hakika watakuwa wameongoka. Allah subhana amefungamanisha hidaya na muongozo wetu kwamba abadan hatuwezi kuwa tumeongoka kama hatutopita kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao walishuhudia Qur'an ikishushwa, ambao waliyaona matendo ya Rasul na waliyasikia maneno ya Rasul wakayaelewa wakayafahamu. Radiyallahu anhum anil jami'. Ayuha nnas ibadallah, na ndio maana ahlu sunnati salafiyun katika maneno yao ambayo kwayo hupaza sauti zao wanasema kuamini Qur'an, kuamini sunna na kuvifahamu viwili hivi kwa uelewa wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika hili wana maana pana kabisa, katika hili wana maana pana kabisa kuweka kidhibiti kwamba watu wafahamu Qur'an, watu wafahamu hadith kwa uelewa wa masahaba wa Mtume wa Allah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Kidhibiti hiki cha mwisho kufahamu haya kwa uelewa wa wale ni kidhibiti ambacho kinatoa bid'a zote. Leo hii watu wa maulid, watu wa kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanapobanwa na ahlu sunna wanabanika kwa sababu hawana hiki kidhibiti. Huwezi wewe kuwa una mahaba na Rasul alayhi salatu wassalam ukamshinda Muhammadu ibn Maslama katika safu ya masahaba wa Rasuli alayhi salatu wassalam. Muhammad ibn Maslama ambaye alimuua mjomba wake kwa ajili ya Rasul alayhi salatu wassalam, ile siku alipomsikia akisema mali Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu adha Allah wa rasulah. Nani atakayeniulia Ka'b mtoto wa Ashraf? Ka'b mtoto wa Ashraf amemuudhi Allah, amemuudhi Mtume alayhi salatu wassalam. Aliyeinua kidole alikuwa ni Muhammad ibn Maslama. Ana lahu, mimi kwa ajili yake ya Rasulullah. Hawa masahaba al-akarim, mahaba waliokuwa nayo yamepelekea kwamba mtu awe tayari kwenda kutoa uhai wa mjomba wake, kaka wa mama yake, kwa ajili ya kumridhisha Allah na Rasuli alayhi salatu wassalam. Haya ndiyo mahaba ya kweli. Ta'si Muhammadan thumma tudhhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Unamuasi Muhammad, unamuasi Muhammad, unanyoa ndevu, unaburusa maguo yako, kadhalik huyafanya anayoyafanya yeye, bali wayapiga vita na kwenda nayo kinyume. Thumma tudhhiru hubbahu, etikisa alafu kisha wadhihirisha mahaba kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kwa maneno yako kwamba nampenda Mtume Muhammadi. Hadha muhal, anasema hadha muhal, hili jambo haliwezekani. Fil qiyasi badi'u, haliingii katika vipimo, hili ni jambo geni kabisa. Wa muasi umpendaye, hili ni jambo geni. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, law kama pendo lako lingelikuwa la kweli ungelimtii umpendaye. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kwani hakika mpenzi kwa ampendaye ni mwingi wa toa. Hiki ndio kipimo cha mahaba. Kipimo cha mahaba ni utiifu hata kwa wake zako nyumbani. Kipimo cha mahaba ni utiifu. Ikiwa hakutii hana mahaba. Sasa vipi useme wampenda Mtume Muhammad ila hali una mkhalifu Rasuli alayhi salatu wassalam laila nahara, usiku na mchana? Hadha muhali. Waliokuwa na mapenzi ya dhati ni hawa kina Muhammad ibn Maslama, walikuwa na mapenzi ya dhati kina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, ambaye kwa ukali wa mahabba na kumfuata Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa mpaka ile sehemu ambayo anadhani kwamba hapa Rasul aliingia akakidhi haja kwenye moja ya safari zake, na yeye huingia pale pale akakidhi haja, mahabba wa Rasul alayhi salatu wassalam. Lakini hawa hawakuzusha katika dini, hawakuyakiuka mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio waliokuwa wakisema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni wala msizushe yenu, kwani hakika nyinyi mmeshatoshelezwa na wale. Isbir nafsaka ala sunna waqif haithu waqafa alqawm waqul bima qalu wakuffa amma kaffu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasahu kama wasahahum. Isubirishe nafsi yako katika kufuata sunna, simama waliposimama masahaba, waqif haithu waqafa alqawm waqul bima qalu, sema yale waliyosema wale, wakuffa amma kaffu, jizuilie na yale waliojizuilia nayo wale, wasluk sabila salafika salih, pita katika njia ya wema wako waliokutangulia, la tatazahzaha an yamnatan wala yasra, usigeuke kulia wala kushoto, kwani huko unapoelekea ndio kwenye sirati ya Allah, ndiko kwenye falah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, Allah anasema. Hakuna bid'a, hakuna istihsanat, hakuna rai. Dinu nabiy Muhammadin akhbaru ni'ma al-matiyatu lil-fata atharu la targhabanna 'an al-hadith wa ahlihi far-ra'yu laylun wal-hadith naharu wala rubbama jahila al-fata sunan al-huda والشمس بازغة لها أنوار. هي ndio dini ya Rasul, njia imenyooka ya kufikisha kwa Allah, hakuna kona kona. Hadha alhaq laysa bihi khafa' fad'ani min bunayati at-tariq. Waliopita katika njia hii ni as-sahabatul akarim. Sisi kuwaiga wao na kuwafuata wao ni jambo la wajib, kama alivyosema Allah katika hii aya kwamba ni lazima waamini mithili ya imani yao, na kama watakengeuka Mayahudi na Manasara na wale watakaokuja baada ya masahaba wakaiacha njia ya masahaba, fa inna ma hum fi shiqaq, Allah anasema hakika si nyinginelo wapo katika maasiya. Fasayakfikahumullah, Muhammad, Allah atakutosha na shari zao waliokhalif mwenendo wako, atakutosha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, na yeyote yule ambaye atakwenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kubainikiwa na elimu yenye manufaa, na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza alipoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutakuja kumtupa kwenye jahannam. Amekwenda kinyume na mafunzo, amewahalifu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa almu'minin wa yattabi'u ghayra sabil almu'min ghayra sabil almu'minin almu'minina alif hina lamu al lil ahdi fayadkhulu as-sahabatu dukhulan awwaliyan. Hawa ndio almu'minuna wa kwanza ambao aya ya shuka wao wapo, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Kipindi hicho waumini ni Abu Bakar Siddiq, ni Umar al-Faruq, ni Uthman ibn Affan, ni Ali ibn Abi Talib, ni Abdullah ibn Amr, ni Abdullah ibn Abbas, ni Abdullah ibn Zubayr, ni Abdullah ibn Mas'ud, as-sadat al-ubbad radiyallahu anhum ajma'in. Akafuata njia isiyokuwa ya hawa. Nani ambaye ana uwezo wa kuthibitisha kwamba masahaba walimsifu Rasuli alayhi salatu wassalam, au walisherehekea mazazi yake kwa kupiga matori na kupiga madufu na kuimba na kucheza? Nani huyo? Nani huyo ambaye ana hujja? Nani huyo ambaye ana burhan? Nani huyo ambaye ana baina? Nani huyo ambaye ana dalili, imma min alkitabi au min as-sunna? Bali nani ambaye atathibitisha kwamba sherehe hizi za kusherehekea mazazi ya Rasul alayhi salatu wassalam yalifanywa na al-Imamu Abu Hanifa an-Nu'man, au yalifanywa na al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi, au yalifanywa na al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, أو يلفاننا الإمام أحمد بن حنبل الذهلي المروزي البغدادي؟ ناني أتثبت شهاو هاو نيو وانني كتوان وزواني وقوة مذهبون مذهب مشهور وأهل السنة والجماعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ناني تثبتك يا جميزة masala ya kusherehekea mazazi ya Rasul kwa kupiga matori na dufu, wakaegemeza kwa hawa? Hawakuyaona, hawakuelewa, hawakuielewa aya ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hawakuifahamu aya hii. Umekuja kuifahamu wewe, addal almudil? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله, كويلوا ديني نتعلم زاك نما فندشوياك كبتي أولي وما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم ني وليو ينادي ما صحابة ونيوي. Ni katika yale walio yanadi masahaba wenyewe. Huyu hapa sahaba Abdullah ibn Mas'ud anasema katika athar aliyepokea al-Imam ad-Darimi katika sunan, na anahitaja al-Imam Ahmad katika musnad bi isnadin jayyid, kutoka kwa Amri ibn Salama, akaelezea suala la Abu Musa al-Ash'ari kuona watu msikitini wamekusanyika wana vikundi vikundi, kila kikundi kuna kiongozi wa kikundi hicho anawaamrisha wana kikundi hicho waliokuwa wamebeba changarawe zao wakisema, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, semeni Allahu akbar mara 100, wanahesabu kwa vijiwe vyao, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka zifike 100, hallilu mi'ah, letani tahalili mara 100, wanasema la ilaha illa Allah, لا إله إلا الله, سبحوا مئة, لتاني تسبيح مرة 100, ولسما سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وأكلياكو أيها الطالب أيها المسلم, حرام كسما لا إله إلا الله, وكوليسو حرام كسما سبحان الله, ني حرام كسما الله أكبر, لكن ولبولاتم تنهو وأينهي أمبالها يكتوك ورسول عليه الصلاة والسلام ولا وكيفان ما صحابة علي وكمية عبد الله بن عمر أكسماما كتكا كموجة بكون فيل أكوانبيا, ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ نيابي هايا نينا يكونين من يفاني هبا مفانيني هبا. وكوانبيا أبا عبد الرحمن, حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. يتنغراوي هيفي, ايه باباك عبد الرحمن, kwavyo tunahesabu takbir, kwavyo tunahesabu tahlil, kwavyo tunahesabu tasbih. Akawaambia uddu sayiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum shay, hesabuni madhambi yenu. Kila mmoja akafanya madhambi, ahesabu madhambi yake. Mkifanya hivyo, na wadhamini ya kwamba halitopotea lolote katika mema yenu. Ya ummata Muhammad, ma asra halakatakum, enyi umma wa Muhammad, kipi kinakuangamizeni mapema hii? Uza kuuliza swali, ha, kusema la ilaha illa Allah maangamivu? Kusema Allahu Akbar maangamivu? Kusema subhanallah maangamivu? Lakini Abdullah bin Mas'ud, sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, Abu Abdurrahman ibn Ummi Ad, anawaambia haya ni maangamivu. Ma asra halakatakum, kipi ambacho kinakuangamizeni mapema hii enyi umma wa Muhammad? Wa haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, hawa hapa kina Abu Musa al-Ash'ari, masahaba wa mtume wenu wamejaa, bado wapo hawa. Yani kana kwamba anawaambia mmewaona wakiyafanya haya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, nguo zake hizi hapa bado hazijachakaa, ni juzi tu tumemzika alayhi salatu wassalam. Wa aniyatuhu lam tuksar, vyombo alivyokuwa akivitumia rasul alayhi salatu wassalam bado vipo, havijavunjika. Walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake. Innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama au muftatihu baba dhalala, moja katika mawili. Na hapa kwa Allah, nyinyi hapa mpo katika dini, mpo katika jambo limeongoka zaidi kuliko lile alilokuja nalo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mnaoyafanya, mmeongoka nyinyi, mmemshinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkubali hili, mkilikataa hili, basi nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Huu ni upotevu. Amejenga hoja kuwakemea na kuwakataza juu ya ufahamu na uelewa wa masahaba, kwamba hawa masahaba wa mtume wenu sallallahu alayhi wasallam wamejaa, mmewaona wakiyafanya haya. Sasa nani atuambie, nani katika safu ya masahaba alishika tari? Nani aliyeimba kasida? Kwa hili halikuwapo katika karne tatu bora, karne ya rasul na masahaba alayhi salatu wassalam, karne ya wanafunzi wa masahaba attabi'un, karne ya matabi' tabi'in au atba'u al-atba'. Na hizi ndiyo karne ambazo rasul amezisifia kwamba ndiyo bora ya karne. La kana wala yakun, haikuwa wala haitakuwa kwamba waliokuja nyuma wakawa ni bora kuliko hawa. La, la, wa alf la. Ayuha nnasu ibadallah, haya ya kwamba maulid na sherehe ya kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikafika wakati ikawa ni mithili ya happy birthday, kukawa kuna keki ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusubirini aje aimbiwe happy birthday to you. Tusubirini haya, tusubirini uje msalaba uwito, huu ni msalaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Haya ndiyo yatakayokuja kutokea pale yasipokemewa, haya yanayoanza, yanayokuja mabaya. Ayuha nnasu ibadallah, lakini haya yote yanatokamana na istihsanat za watu wa bid'a, istihsanat, dalalat, balat za watu wa bida ndizo ambazo huyaleta haya, mbali na yaliyomo katika maulid miongoni mwa ikhtilaf rijal wa nisa, mchanganyiko wa wanaume na wanawake, mbali na bid'a, mbali na shirki zilizojaa katika kasida zao. Burda ya Buswiri imejaa shirki billahi alazim. Mali man aludhu bihi siwak, mali man aludhu bihi siwak, anamwambia Rasul, sina wa kumkimbilia zaidi yako, sina. Yuko wapi mola wako wewe? Aina Allah, yuko wapi Allah mpaka ukimbie kwa Rasul ambaye yupo katika kaburi lake amekufa, alayhi salatu wassalam, innaka mayit wa innahum mayitun. Allah anathibitisha kifo chake, wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin. Aya yatangaza kifo cha rasul alayhi salatu wasallam. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda, hatujawahi Muhammad, hatujapatapo kujalia kwa yeyote kabla yako kwamba atakaa milele katika hii dunia, hatujaliandika hilo sisi. Afa imita, ikitokea wewe Muhammad umekufa, wao watabaki? Hawawezi kubaki, maanake na wewe utakufa. Na kafa alayhi salatu wassalam. Ayuha nnasu man kana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, enyi watu, yule ambaye alikuwa akimwabudu Muhammad basi Muhammad kafa. Wa man kana yaabudu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut, na ambaye anamwabudu Allah, Allah yuko hai hafi. Maneno ya as-siddiqul akbar radiyallahu anhu, anawaambia al-muhajiruna wal-ansar, ayuha nnasu ibadallah, wanasema katika beti zao za maulid, birasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi rabbi inni qad madattu yadi minka arju fa'id al madadi fa'aghithni anta mu'tamadi برسول الله والبدوي. دليلني بلا كتهي بيتي ونتوسل كبتي رسول عليه الصلاة والسلام ونتوسل كو الله كبتي رسول عليه الصلاة والسلام بل كبتي البدوي. نان هو البدوي؟ كان قام بيان رسول وقساوة برسول الله والبدوي. نان بدوي بل يا رسول إيوة يفا مثلا kutawassal kupitia jaha ya rasul iwe yafaa. Kwa mfano sasa, nani huyu badawi ambaye tumemweka sawa na rasul? Ana hadhi gani? Ni sahaba? Ni tabi'i? Ni katika atba'ul atba'? Man huwa? Huoni kwamba kumweka sawa na rasul ni kumdogosha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amba min al-asa, huoni kwamba ule upanga unashuka hadhi yake pale mtu anaposema upanga unakata kuliko fimbo? Upanga na fimbo wapi kwa wapi? Badawi na rasul wapi kwa wapi? Iwe ni sawa kutawassal kupitia jaha ya rasul na si sawa? Si sawa kutawassal kupitia jaha ya rasul. Haja tufunza hilo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba tutawassal kwa Allah kupitia rasul, na hadithi walioiweka tawassalu bijahi fa inna jahi inda Allah azim batil la asla lah, tawassalini kwa jaha yangu, kwani jaha yangu mbele ya Allah ni kubwa. Naam, jaha ya rasul ni kubwa, lakini hatukuwekewa katika sharia tumuombe Allah kupitia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sivyo alivyotufunza, na hakuna mmoja katika safu ya masahaba ameelewa hivyo, na wala hutopata hadith kwamba masahaba wametawassal kwa Allah kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawana zaidi ya shubuhat, vijihoja dhaifu kuliko uzo wa buibui. anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna awhana albuyut labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Wanajenga hoja kwa shubha dhaifu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mbona alijiliwa na sahaba akamwomba rasul amuombe Allah alete mvua. Naam, yafaa kutawassal kwa rasul akiwa hai, yafaa kwamba unamjia rasul alaihi salatu wasallam yuko hai, unamuomba akuombee kwa Allah, hili lafaa. Hawajalikataa ahlu sunna, lakini kuomba akiwa amekufa hili halipo, hili halipo. Yani huombi kupitia rasul akiwa amekufa alaihi salatu wasallam. Na ndio maana, na ndio maana katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab kuna mwaka wa ukame, amu ramada, hazikuwa mvua zikinyesha. Umar akamwomba al-Abbas asimame amwombe Allah alete mvua, akasema ewe Allah, inna kunna natawassalu ilayka binabiyina fatasqina. Ewe Allah, hakika sisi tulikuwa tukitawassal kwako wewe kupitia nabii wetu juu ya mvua, watuletea mvua. Leo hii tunatawassal kwako kupitia dua ya ammi wa mtume wetu Abbas. Kum ya Abbas, simama Abbas uombe dua. Kwa ingelikuwa yafaa kutawassal kwa jaha ya rasul, asingemwacha rasul akamsimamisha Abbas, sababu Abbas daraja lake ni dogo mbele ya rasul alayhi salatu wassalam. Ingelikuwa yafaa kutawassal kwa jaha ya rasul, hakuwa na haja Umar kuacha kutawassal kwa jaha ya rasul akamsimamisha al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Hakuna hujja wala dalil juu ya kufaa kwa beti zao kama hizi, bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhaji nabawi. Na huu ni uongo, si kweli kwamba badawi au bani alawi wamepita katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiongozi wao mkuu katika alawiya sasa hivi yuko Hadramaut, Hadramaut Tarim, Umar bin Hafidh Ba'alawi. Anakataa kuulizana aina Allah, anasema mambo kama haya hayakuwepo, jambo kama hili halipo. Wamewakusanya watoto wawasomesha, aina Allah, yuko wapi Allah? Hii ndio manhaji nabawi, hii ndio manhaji nabawi. Hadha manhaji shaitani, hii ni manhaji ya shaitani. Manhaji nabawi, alipotaka yule sahaba kumwacha huru kijakazi wake Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, na haditha ameitaja Imam Muslim rahimahullah, alipotaka kumwacha huru rasuli akamwambia niletee. Akaja yule kijakazi wa kike, rasuli akamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Akasema Allah yuko juu. Akamuuliza man ana, mimi ni nani? Akasema anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Rasuli akamwambia Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, i'tiqha, i'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu, huyu ni muislamu. Kamthibitishia iman kwa kumuuliza swali, yuko wapi Allah? Vipi iwe jambo hili halifai? Vipi akatae Umar bin Hafidh Ba'alawi kwamba haya mambo hawakuwa nayo masahaba wala hakuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasomi hadith, hasomi hadith, haoni yaliyoandikwa na alimamu Muslim kwenye sahihi Muslim, haoni sharhe ya hii hadith iliyoandikwa na alimamu Nawawi Yahya ibn Zakaria. Haoni yeye ni mshafi wa kimadhehebu wa kweli? Haoni yaliyoandikwa na mshafi wa kimadhehebu wa kweli alimamu Nawawi kwenye Al-Minhaj fi sharhi sahihi Muslim ibn al-Hajjaj? Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillah.